परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना, पांचवा भाग। 1899 में थॉमसन पैरा बैंगनी प्रकाश के साथ काम कर रहे थे। पैरा बैंगनी प्रकाश सामान्य प्रकाश की तरंगों से, कुछ ही छोटी तरंगों से बना होता है। थॉमसन ने अध्ययन किया कि जब पैरा बैंगनी प्रकाश कुछ धातुई सतह पर पड़ेगा तो क्या होगा। किसी भी प्रकाश की तरंगें जितनी छोटी होंगी उनमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। सामान्य प्रकाश की लंबी तरंगों की तुलना में पैरा बैंगनी तरंगें धातुई सतह पर कठोरता से प्रहार करती हैं। जब सामान्य प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो अक्सर कुछ नहीं होता, फिर भी पैरा बैंगनी प्रकाश धातु की सतह पर पर्याप्त कठोरता से प्रहार करता है तथा धातु से कुछ निकालता है। थॉमसन ने पाया कि जो निकलता है वह इलेक्ट्रॉन है। उसने इसे प्रकाश विद्युतीय प्रभाव कहा, क्योंकि फोटो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ प्रकाश है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का अध्ययन किया, उन्हें प्रतीत हुआ कि सभी पदार्थों के टुकड़ों से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सकता है। बस्ते की पदार्थों को कठोरता से प्रहार किया जाए, क्योंकि पदार्थ का प्रत्येक टुकड़ा केवल परमाणुओं से बना है। इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से ही आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वैज्ञानिकों ने परमाणुओं को सूक्ष्म गोलियां के समान माना, परंतु वे नहीं माने कि उन गोलियों में कुछ और सूक्ष्म नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन हैं। वास्तव में इसी प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनों में को परमाणुओं से तोड़कर कर बाहर निकालना है तथा गति देकर पदार्थ के माध्यम से संचरित करना है। यही संबंध विद्युत एवं पदार्थ में था। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार के पश्चात थॉमसन पहला व्यक्ति था जिसने समाधान करने का प्रयत्न किया कि परमाणु कैसे दिखते हैं। उसने कल्पना की कि परमाणु सूक्ष्म गोलियां होनी चाहिए जिन पर इलेक्ट्रॉन केक के टुकड़े पर किशमिश के समान बाहर की ओर इधर उधर चिपके हुए थे। यह एक रोचक विचार था, परंतु गलत था। दूसरा अध्याय, नाभि। थॉमसन की कल्पना के साथ में एक परेशानी थी कि उसने अल्फा किरणों को विवरण में नहीं लिया। अल्फा किरणों का पथ चुंबक के खिंचाव के कारण वक्र हुआ, और इसका अर्थ है कि अल्फा किरण उड़ते हुए विद्युत आवेशित कणों से बनी है। फिर भी इन अल्फा कणों का पथ केवल हल्का सा वक्र था। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्फा कणों पर विद्युत आवेश इतना कम था कि चुंबक ने इन्हें कम प्रबलता से खींचा।